الباب الثاني والخمسون وثلاثمائة باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب وغیرہ کی ممانعت کا بیان عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد رواہ مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے مسلم